Istenem, milyen szép volt. Listen. Jaj, csak ne ajnároznánk magunkat mindig annyira, és ezzel annyi hallgatót idegenítenénk kellett tőle a műsor folyamtól. Ez volt itt a Tominak a kívánságunk, amit a Groove Armada játszott olyan szépen, mint mindig. Most egy kicsit több vagy, hogy most nem az animát benne küldtük, Tomi. Tomi, az biztos úgyis otthon megvan CD-n, és akkor most te aztán már tényleg bekapcsolhatod a B&O multifunkcionális szettet, amin kizárólag Rachmaninovot hallgatsz, és néha belehallgatsz, áthallgatsz a Jazz Café-ba. Tudjuk, igazi zenei gurman, jön az én kívánságom, de előtte amúgy ugye az éjszakát néha-néha megjáró emberként egy gyors programajánló, hogy hova érdemes menni, mik azok a helyek, amelyeket ha másért nem, azért ajánlánk elsősorban a figyelmetekben, mert a Rádió Café 98.6 történetesen támogatja őket. És valamilyen módon jelen van. Label holderek, shit, ugye? Vagy mondhatnánk ilyet. Kezdjük éjszakról, ez a Mokka Cuka, amely a Volt Sziget Café. Fáradhatatlanul dolgozik, és ez egy mindenképpen érdekes és egy tiszteletre méltó próbálkozás a hazai rétegzene elterjesztésén. És nem, hogy megérdemli a támogatásunkat, hanem megtisztel vele. Ugye? Az éjszakról haladjunk, egy kicsit ugorjunk délre. Ki a jó földrajzból? A Grand Hotel Termán, no, nem? Mennyire, de talán mennyire egy délre? Napon, ugye? Mennyire délre? Hát menjünk, nézzünk be a Romkertbe, ugye? Igen. Ahol ugyan kutató vizsla szemmel kell nézni a külön erre az alkalomra gyártott világító táblánkat, ami külön a világító táblagyártás egy remeke a hajlított profilból, a csepp alakú rádiókafé logó, amiben a megrendelő zsenialitását dicsérve, Cseti, ez te voltál, ugye mondjuk a ledek, ugyan a ledek bizony mennek. Viszont, hogyha nem világítanak, akkor szóljatok a helyieknek, hogy kapcsolják be. Igen, elvesz az áramot a női WC-ből, de mindegy. Ott meg nem mehet a témázgatás. Mi? Na, és itt van a Romkertbe, akkor van nekünk egy nagy haverunk, az A38 állóhajó. Van egy kedvencünk, a Parkside gyerekek, ahova minden ellenkező híresztelés dacára nagyon-nagyon hasonló zenékkel, nagyon-nagyon jó kiszolgálás, a hosszú összefüggő labirintusszerű pultrendszerrel, és ott a part, leszorva homokkal. És van egy fetmózunk. Van egy fetmózunk a pincebogaraknak. Mindenkit elküldünk. Az olyan bujósaknak. Hát végül is ez a kisfia, kérdétek. Tudjátok, az az a hely, ahol aztán minden egyes csütörtök este, ha bár először egy kicsikét jegesen indul, mint minden egyes Temegén klub, de hát ezért egyfajta szingli partival mi is hozzájárulunk már a budapesti éjszaka, hogy is mondjam, a színesítéséhez. Van egy Temegén estünk, egy ilyen rapid randi vagy villámrandi estünk. Rapid randi. Ebből az aztán hasznot is húzhatnánk, nem? Ezt megbeszéljük adás szingli után. Partit, szingli partira kérhetnénk 2005-ös belépőt, de benne lenne egy üveg édespesgő a lányoknak. Egy százszegfű. Na, ezt megbeszéljük. Gyerekek, szórakozzatok, mert marha meleg van, és csak 3-4 felé lesz olyan hűvös, hogy na, nyugodtan tudjon az ember kocintani egy igazán hideg italral valahol a Dunaparton, vagy egy jó kis belvárosi pincében. Szóljon az én számom egy olyan városról, amely nem ez a városról szól a következő szám, de akár egyébként frankon lehetne ez is. Küldöm mindannyiaknak, Ferinek és a Lábatlani Papírgyár 2. üzemrészlege. DMK-sajnok. Sziasztok! Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when they. I never worry, now that is a lie. Place I love. Isteni volt, de... Na jó, hát de. Tényleg. Szeretjük. De gondoltam, hogy majd ezt a Gábor mondja, hiszen övé a következő kívánság. Mondom. Gábor, milyen volt a mai műsor? És milyen volt Zita? Zita, az csodás szép volt. Te benne... Te... Hosszasan felkészültetek műsor előtt, én ezt tudtam, fiúk, hogy ez így lesz. Nem fog jönni, de intelligens lesz, okos és szép. Igen, hányan, milyen kevesen mondhatjuk ezt el magunkra. Úgy tudtam ezt, mikor 7:30-kor felhívtam. Dick. Be fog jönni. Nem, hát figyeljetek, ez a személyes varázsom. Ó, Istenem. Jönnie kellett, lássuk. Ó, Istenem. Azt mondtam, hogy Zita, ez a műsor, ez a legjobb műsorok közé van jelölve ebbe a kis országba. És erre azt mondta, hogy hogy ne jönnék. Erre azt mondtam, itt a helyem. És ezzel letaszította a ma esti sztár vendégségről azokat a hírességeket, akik ugye hát... Igen, sőt... Az anya királynő, ugye? Hát igen, meg... Akkor a Beatles még ma élő tagjai, plusz Julian és Sean Lennon. Ki meg volt hát... még, ugye? És hát Joko. Hát Joko, igen. Meg Joko, úgy van, Sir Elton John is jelezte, hogy eljönne, de hát igen. Nem. Eddig azért be kell érnünk ezen a héten még egy sztárral, a Metallicával, aki viszont tényleg lesz a slágerkaféban, amin én komolyan mindig röhögök, nem? De miért? De miért? Hihetetlen. De miért? Ilyen illusztris neveket elképesztő. Sikerül elcsípni. Na, hát a cukrász már ne vegyük föl, szerintem. Uh-huh. Igen. Gábor? Azt mondják, hogy itt a gyerek mondta a gőgicsérő hangon ám bátor, hogy Elton John is lesz a slágerkaféba, tehát mindenki. Igen, de állítólag élőben. Ezért elvetem. Nem mondod. Igen. Tehát ez egy valódi interjú lesz, nem az, hogy látogat lehet. Viszont a Tominak én is üzennék azért egyen. Túl egy szettet a szólfésben. Bejön, nem? Csak nem, hogy megint torlódás legyen, mint a dekketekben. Két londoni sztár DJ meg formáció az ugye izé. Na egyetek belterjesek, komolyan. Gyerekek. Komolyan. Aprócska műhelyt itt fogok. Ezek érdeklik a hallgatókat is. Tudod, meg a behind the scene. Egyfajta ilyen vergét adtuk az elmúlt heteknek. És ha már itt tartunk, de show must go on, Gábor, mit kívánsz, könyörgöm? Nem, most már nem mondom el, mert el kell mondanom. Engedd hogy... meg, hogy átnyújtsam neked a felelős szerkesztés kis Golden Globe díját, és néhány szóval kérlek, köszönöm. Ezt így a publikumnak. Köszönöm nektek, fiúk, és azért azt a kis színest el kell nektek mondanom, amikor 11:30-kor az embert fölhívják, hogy az Easy Rollers akar itt játszani, és ha nem férnek oda, és most mi legyen? Mondjatok meg nekik, hogy majd később. Szóval ez azért jó dolog. Na hát akkor nem kell ugye elkámpicsorodni. A Tominak viszont azt üzenem, hogy azok után, hogy ő itt díjakat akar nyerni, most két adást kihagy, tehát ez felháborító, én ezt üzenem. Tessék, te, amikor a gyerek összeszed, vagy gyerekek összeszednek valamit így, ilyen valami fertőzést, te mit csinálsz velük így? Ilyen népi egyszerű gyógymódban. Hát először is leszúrom őket. Jó, Tomi. Aztán behozza őket ide gyermeknapon. Hogy terjedjen a fertőzés. Így van, és mindenkire rákenem azonnal. Nem, de hát... De most komolyan, hát adjunk már valami tanácsot. Hogy mit csináljon a Tomi a fertőzéssel? Hát szedjen rá gyógyszert, hogyha mit csináljon. És ez itt a Baba Mama magazin. A babaszoba.hu támogatásával. És ráadásul az nagyon fontos, minden gyerek szeret beteg lenni. Na, ne. Meg kell simogatni a kicsiny buksiját. Most jutott eszembe, hogy... Teját kell neki vinni, és kekszet, és azt kell neki mondani, hogy édes kisfiam, meg fogsz gyógyulni. Igen. És ez fontos. Édes kisfiam. De mert hogy ilyenkor be van rezelve, mi? Nincs be rezelve, pontosan tudja, hogy meg fog gyógyulni, de ilyenkor az jól esik neki, hogyha én körbeugrálom. Én azért voltam én pici gyerek, azért én tartottam nagy tőle, jó. Tehát jól esik ez valóban, ha azt mondják, hogy mondjuk meg fog gyógyulni. Mondjuk én fölpöcköltem a lázmérőt. Meg a na most már tényleg kérni fogok, mert már mindent elmondtam. Lámpaigőhöz. Bocs, nagyon neccesen benne tudunk tenni a 10 percest. Csak be akarom bizonyítani, hogy a Tomi nélkül is túl tudjuk lépni a műsoridőt. Üzenem Hegyi Gyurinak, aki odakint érdelő rajtban várja. Hangoljatok be, mindjárt! Halló! El kell mondanom, hogy egy nagyon jó nőt akarok elvinni magammal a Mobi koncertre, és ezért meg kell neki mutatnom, hogy milyen a Mobi. És most tessék odafigyelni. Mi? Ki a csaj? Nem, a hülye leszek elmondani, lenyúljátok. Dehogy is. A lánya, te a lánya. Haveri körbe érted, csaj, ez tabu. Hát ez a Mobi. És van benne olyan, hogy oá. Oá. Ugye, Bobi? Yeah. space to detect radioactivity and to speak and understand every language on the planet Earth. Rádiókafé.hu. A Rádiókafé 98.6 internet magazinja. A nyizagom nagyjával, fekivel, rutaival. Eheti témánk a hőlégballon. Aki a legmélyebb rács a témában, és elküldi nekünk a linkeket, szájtokat, elérhetőségeket, telefonokat a netmagazin@radiokafe.hu e-mail címre, az kap, az kap. Radiokafe.hu, a hálózat csapása. Minden vasárnap este 9-től Szelektorig. You are a robot. U ime Srpske manjinske samouprave iz 13. kvarta Srbaša pozdravljamo Radio Kafe 98,6. Érted. És ez is a Tominak köszönhető. Hajrá, Tomi! Gyönyörű volt a Mobi, nem? Jó, szólj meg, Gábor, egy szót, tényleg! Figyelj, most már én nem szólok. És ez önmagáért beszélt, ugye? Hallottad? Igen. Tényleg jó. Na azért. Hallottam. A kis csecsemünk fog most kérni. Bizony. Ugye? És magának követel a mikrofont. Vobi, mit szeretnél akkor? De kis bolond vagy. Jaj, kinek küldöm? Túlságosan sikamlós. Kinek küldöm? Kinek? Ernyő? Az Ernyőnek, igen. Ernyőnek, a vezető technikusunknak, vagy technikai műszaki vezető az a hivatalos igazgatónak, vagy... Na, honnan ismeri őt? Én nem is értem. Hát az Ernyő szokta gépolajjal itatni, amikor mi nekünk el kell mennünk a Csetivel, meg a Tomival, és hát egyfajta operként működik itt a rádióban napközben a Bobi mellett. Tényleg, rengeteg dolgot megteszi, igen, azért, hogy itt minden flottul üzemeljen. Bizony, hallgassuk csak. Mondd ki azt, hogy Ernyő. Na. A mi kis József pulyolunk, ugye? Ha így folytatott kisfiam, akkor még a Párizsi Olimpia színpadára is eljuthatsz, hogy hát akkor szóljon Ernyőnek, Vobi kívánsága. Indítsuk el, jó? Indítsuk. Nem? Istenem, egy parti. Távolból egy mentő autó. Is Los Angeles. Itt simán megvan, nem? Felülnézetből látom a város. Manapság a gyerekek miket nem hallgatnak, nem? Let's go outside in the sunshine. volt az közös életforma, most nem jöttem bőtök. Erről is az Ita. Erről is az Ita? Most neked egy darabig még mindenről, egészen a jövő heti vendégig. Nem. Azt hiszem, Zita azért egy kicsit feledhetetlenebb ennél. Tehát lehet, hogy a modellek között nincsen benne az a top 1000-be, de nálam azért elég erősen. Én nem is hiszem, hogy nincs a top 1000-be, az lehetetlen. Nálam például benne van az FHM 100 legjobb bikinis modelljek között, tehát tutira. És akkor esetleg így 11 óra után 9 perccel jöjjön az én kívánságom? Ja, ja. Én már otthonról úgy jöttem el, hogy Tomira gondoltam, és egy olyan számot választottam, amit én is szeretek, rég is szólt itt, és Tominak is nagyszerű lesz, mert Marvin Gaye, aki egyébként nem úgy gaye, hogy az előző szám előadója volt. Így van. Ő egy ilyen szexuális gyógyulásról fog énekelni, és hát ezt kívánom a Tominak. Ennél jobbat szerintem nem lehet neki kívánni, csak hogy gyógyuljon meg minél előbb. És hát ilyen módon. Köszönjük a masszázs. Majd a Szőke Andristól. Feel alig bírta már ki a tömeg. Gyerekek, semmi gáz, kicsit túléptük a szűkre szabott műsoridőt, ezért ma kivételesen úgy döntöttünk, hogy a Jazz Café helyett egy HRZ Jazz nyomunk, és már le is csuktuk a stúdió ajtót. Sajnálattak-e közölnünk, de kérjük egyébként jazz rajongóinkat, hogy maradjanak itt, mert reméljük, hogy be tudjuk tölteni azt az űrt, amit a Jazz Caféban, hát hogy esetleg érezhetnek, hogy ez most akkor rosszabb lesz. Nem, gyerekek, lesz nem sokára Spyro Gyra, Mezzo Forte, Louis Armstrong, és mi az, ami még bekészültünk? Jazz Chatty. Hát nem tudom, a Birdland-del kezdenénk, én arra gondoltam. Igen, és a, hát nagyon sok Cotton Club Singers, és végül is, parancsolj, Ella Fitzgerald, igen, a régi római koncertnek egy repríze, és végül, de nem utolsó sorban, 3/4 egy tájban egy exkluzív, nagyon-nagyon friss Saint Martin felvétel. Maradjatok velünk. Hát én is felvettem a Joe Zavinu buliból egy kis részletet. Én vettem le a pultról a jelet. És akkor még nem tudjuk, hogy lesz-e hitremény zsüvelet, pirkadat. Hát, minden esetre brilliáns. Ezzel köszönjük meg az adás legfőbb támogatójának, aki a stáblista előtti főszponzora az adásnak, a Jazz Café-nak, hogy nem egyszer elszenvedi, sőt mindig azt, hogy arcpirítan belemegyünk a műsoridejükbe. Azt tudom nekik ajánlani, hogy ez olyan, mint az evolúció, gyerekek. Tehát akivel harapnak, az lefelé is harap. Tehát én azt gondolom, próbáljátok meg a Zsuffa Petivel lejátszani ezt. És nem? Szerintem csak fele annyival lépjük túl mindig a műsoridőt, mint amennyivel később kezdjük a műsort a kiadottnál. Igen. Tehát tulajdonképpen még visszafogjuk magunkat. Igen. Bizony, bizony. Na most egyébként az vesse ránk az első követ, aki azt mondja, hogy egy 0-24-es adatszolgáltatásban van egyébként még néha negyed óra csúszás, kérem. Az élő adás varázsa, ahogy mondani igen. Szokták. Hitremény zsűröllet, 2003, harmadik évfolyam, május, július eleje, vagy micsoda, vezetőszerkesztő Gellért Gábor, műsorvezetők Laci, Tomi, bekeretezve. Tomi a távolból. Tehát bekeretezve, mint a Raúl Giulia. Az nem volt a Conner vége, vagy valami. Nem, édes Tomi, jó, csak ilyen szaggatottal, jó? És már egyébként az is kopik, mert már látszik, és mögötte a szivárvány így jön föl. Istenem. A szivárványt hagyjuk most. Bizony. Chatman. Mint special guest star. Chatman. Bizony, egyben aki az SMS-eket is kezelte ma este. Köszönöm, hogy megkíméltetek, és valamint nem küldtetek olyan sokat, mint máskor. Böt csinálta, és a műsor felé partnerünk. Az a drága Zita. Jó kedvünk mai Kovácsa, ezzel Olivér elé vágott, egy kicsit ő a jó volt ma este, jó kedv, nagykövette. Egy orhosszal. Bizony, és akkor hát kerüljön sor végül is az adás támogatóira, szponzoraira, és a benne. És talán említsük meg Silent Bobbit. Ja, tényleg a gyerek. Mielőtt igen, az adás támogatója. Aki kutyává változott így a... De ez kutyává legyen, így lesz akkor kutyából oroszlán, mint a hernyó, a pillangó, Bobika. Tűzoltó leszel, katona. Bizony. A Dokka Outsource Kft., aki fáradhatatlan munkával visszahozott egy dokumentumot ma. És a gépedet az életbe. Valhallából gyakorlatilag, igen. Egy háromfős brigád. Igen. Köszönjük. Igen. Köszönjük, Dokka. Megbízhatóság, Made in California. Silicon Valley. Silicon Valley. Registry trademark. Az adásban San Benedetto ásványvizet, Red Bull energiaitalt. Mégpedig cukormentest, mindenkinek ugye, ajánlom. Igen, azonos árban, mint a nem cukormentes. És ez energia, de ugyanúgy, mégsem. Ugyanúgy, mint minden. Red Bull termék szárnyakat ad. Köszönjük az IKEA-nak a fali óra pontos, megbízható vándorlását az idő dimenziójában, óceánjában. Köszönjük a megbízható, bár az utóbbi időben gyengekedő svéd márkának a számnak azt, hogy remélhetőleg még hazáig is. Köszönjük. Köszönjük mindenkinek. Igen. Aki közreműködött. Köszönjük az UNICEF-nek, hogy a halászmástját a világörökség részévé nyilvánította. Hitremény zsűrölet 2003. Mr. Palazzo will now sing our national anthem. Right, and broad stars in the Jazz Café. Pajdúba, pajdúba, pajdúba, minden az Jazz Café, Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Rádiókafé 98.6, amit ti hallgattok. Szervusztok, kedves drága hallgatók, akik vidámak vagytok, szimpatikusak, kedvesek, intelligensek és bájosan mosolyogtok. Kicsit elkéstünk a jazz műsorral, de ne bánkodjatok, hiszen a HRZ is biztos nagyon jó volt. Mi dohányzással töltöttük a körülbelül 25 percnyi csúszást, de ez most már az, amire mindenki várt itt ebben a világban. Igen, Kornél? Jó estét! Igen, Bab! Mutogatják. Igen, a telefonálókat az ajtó, üvegajtón túlról. Ott felveszünk a telefonálót, Gábor. Halló, szia! aki lerakta, ez már nem a HRZ, de ne bánkódjatok, hiszen jövő szerdán ismét lesz HRZ, és jövő szerdán biztosan lesz Jazz Café is, hiszen mi mindannyian azért dolgozunk, hogy legyen egy ilyen műsor. Első körben talán már emlékeztek rá, hogy olyan 7:30 tájban egy szomorú eseményt kellett megbeszéljünk, hiszen ma Tomsics Rudolf átköltözött abba a jazzklubba, ahol Miles Davis-szel és John Coltrane-nel játszhat, és mondjuk Charlie Parkerrel. Higgyünk ebben, hogy ez így van, és mivel ma ebben az alkalomban nem voltunk rá alkalmasak, hogy azonnal egy műsort szenteljünk az ő életének és az életművének, ezért búcsúzzunk el tőle egy olyan felvétel,